bestie. Mamy ten flex i styl jak modelki na sesji. Leci mi trip, nie ruszę się bez nich. Mamy taki vibe, że aż trzeba go uwiecznić. Dzisiaj się bawimy, może kiedyś się odeśpi. Zobacz, gdzie dziś jestem, wyślę ci pineskę. Wspólny wypad nad wodę, może złapiemy słońce przed zachodem. Z dziewczynami na wszystko gotowe, wiem, że ufamy sobie. Wiem, co mogę osiągnąć i na co mnie stać. Choć nie chodzi o konto, dzisiaj tylko wy i ja. Cieszę się, że was tu mam. Moje besties, czuję się bez nich sama. Z nimi czuję ten vibe. Z nimi mogę się bawić do rana. Jesteśmy umówione, mamy deal. Kawa na mieście, potem manikir. Oni patrzą nam na dłonie. Co powiemy w salonie? Zostaje w salonie. Czuję na sobie ich wzrok. Nie chcę gadać, bardzo mi przykro. Trzeci outfit. Zakupy na mieście, potem nowe dziarki. To moje największe panki i największe psiapsie, jak lewa się i Bambi. Najpierw party na Delay. Karka wygląda jak LA. Limuzyna i otwarty sugar dach. Moje włosy tu rozwieje zaraz wiatr. Żyję w snach. Wokoło mnie kręcił się cały świat.